Bir tavsiye görselim var. Kesinlikle izleyin. Kalbi olanlar izlemesin. Ama izleyin, kalbinizin olup olmadığını da göreceksiniz. Sabır geçiyor ya, sabret diyor ya, sabır ne demek? Zor yokuş nasıl tırmanılır, Akabe? Nasıl tırmanılır? Alex Honnold, 3-6-2007'de dünyada ilk defa Yosemite National Park'taki El Capitan kayasına, ben bu kayanın dibine kadar gittim, izledim, orada namaz kıldım ve orayı gördüm, ziyaret ettim yani. İpsiz ve ekipmansız tırmanmasının hikayesi. Mutlaka izleyin. Sabır nedir? Yokuş nasıl tırmanılır? Görün bakalım. Onun için bu hafta size bu ders, bu görseli ısrarla tavsiye ediyorum.